zachodzą. Czasem jest sielankowo, nieraz powieje grozą. Z pomocą Bożą kreuję swoją przyszłość. Oddziaływuje na mnie środowisko. To wszystko nieraz mnie przerasta i przygnębia. Nie wiem, czy w tym co powiedziałem jest zawarty sens i głębia. Bądź może są to tylko puste wynurzenia. Wrażenia, obsesji nie zaobserwowałem. Depresji wcześniej nie miewałem, nie zwariowałem chyba. Zbyt dużo myśli do głowy przybywa. Bo boję się, że dnia pewnego popadnę w schemat i wtedy skończy się mój temat. So step up if you wanna get hurt. Jeszcze nie skończyłem, jeszcze do końca się nie wypaliłem. Tematy same się podsuwają, ludzie się zmieniają, miasta rozrastają, supermarkety pożerają cynamonowe sklepy. Niestety, gdy się w nocy nie śpi, takie właśnie przychodzą myśli. I wiesz mi, naprawdę ciężko to odreagować, emocje uporządkować. Ucieczkę znalazłem, gdy jestem na scenie lub gdy przelewam na papier swoje sumienie. Dzielę z odbiorcą spostrzeżenie, moje chorego świata widzenie. Nie zmienię tego, co się w duszy chowa. Nostalgię ciężko jest opanować. Yo, dziwne, od siebie inne nastroje mnie nachodzą. Czasem jest sielankowo, nieraz powieje grozą. I nie wiem, czy te czasy, w których żyję, wyprzedziłem, czy może o kilka wieków się spóźniłem.